مرزا علی لار غلط کر دے لے کر پر آگے مرزا علی کیا بند کیا کون سر چل رہا تھا اس کے آگے تو بند گتا لگا ہوا اچھا کچھ کر نہیں رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم حلال کا دار و مدار اعمال پر ہوتا ہے اور یہ بات سمجھنا کہ حلال کا دار و مدار اعمال پر ہے یہ نبوی فراست ہوتی ہے. آواز آخر تک آ رہی ہے جی؟ کس کس کو آواز نہیں آ رہی جی؟ جس کو آواز نہیں آ رہی ہاتھ کھڑا کریں. سب کو آواز ٹھیک آ رہی ہے جی؟ حالات کا دار و مدار اعمال پر ہوتا ہے اور اس بات کو سمجھنا یہ لمبی فراست ہوتی ہے بہت سادہ بات ہے لیکن اس کو انسان سمجھتا نہیں ہے. انسان کیوں نہیں سمجھتا ہے کہ فلانے سبب کے ساتھ فلانے حالات کا تعلق ہوا, فلاں سبب سے فلاں بات ہو گئی, فلاں سبب سے فلاں بات ہو گئی. یہ اسباب کے پیچھے ہی چل رہا ہوتا ہے. اور سادہ سی بات کہ حالات کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے یہ نبی فراست ہے, یہ اس کو سمجھ نہیں آتی. لہذا یہ اسباب کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے اس خیال سے کہ اس سے حالات درست ہو جائیں گے, اور جتنا اسباب کو درست کرتا ہے حالات اتنے خراب ہوتے جاتے ہیں. کیونکہ پودا اگر خشک ہو رہا ہو, پودے کا پھل ناقص ہو رہا ہو, تو قصور اس کی جڑ کا ہوتا ہے. تو ماہر مالک جو اس کی جڑ کی تشخیص کرتا ہے, اس کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور نہ سمجھ آدمی جو ہے اس کے پتوں پر پانی ڈال رہا ہو تو اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. سارے دانشور, سارے فلاسفر, سارے لیڈر, یہ سارے کے سارے یہ اس ترتیب پر چل رہے ہوتے ہیں جو کہ انسان کی بےوقوفانہ ترتیب ہے, بےوقوفانہ اپروچ اس کی ہے. یہ عالم ظاہر من الحیات دنیا محمد آخرت ہم غافل ہوں. دنیا کی زندگی کے ظاہر حالات کو تو جانتے ہیں, آخرت کے بارے میں یہ غافل ہوتے ہیں. دنیا کی زندگی کے ظاہری حالات کو جانتے ہیں. ہمارے پرنسپل, میرے وقت میں جو پرنسپل ہوتے تھے وہ فوج سے ریٹائرڈ میجر جنرل تھے. اس زمانے میں پاکستان کی فوج کا چیف میڈیکل آفیسر میجر جنرل تھا, لیفٹیننٹ جنرل نہیں تھا. میڈیکل کور میں لیفٹیننٹ جنرل کی پوسٹ نہیں تھی. یہ مسئلے میں بہت آدمی سے ریٹائر ہوئے تھے, بہت نئے سالے تجربہ گزار پانچ وقت کے نمازی آدمی تھے, اور تھے وہ پروفیسر آئیجین کے تھے. اس کے جو پریونٹو میڈیسن سے کہتے ہیں آئیجین کے پروفیسر تھے. عجیب آدمی تھے, یعنی ان کی کلاس اس زمانے میں میڈیکل ڈینٹل کورسوں کا جو رول ہے نا, اس میڈیکل اسٹڈی جو ہے یہ 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک, کلاس 8 سے 5 بجے. وہ ترتیب ایسا ہے کہ 8 سے 9 تک ایک کلاس ہے, 9 سے 1 بجے تک جو ہے تو وارڈ کی پریکٹس ہے, 1 سے 2 بجے تک لنچ اور پریئر بریک ہے, اور 2 سے 3 تک دوسری کلاس ہے, اور 3 سے 5 تک پھر وارڈ پریکٹس ہے. یہ ہم نے کیا ہوگا کہہ دو. پھر بعد میں ڈاکٹر صاحبان نے اس کو چھوڑتے ختم کرتے آپ یعنی میڈیکل کے طلباء 1 تا 2 بجے کوئی کلاس نہیں ہوتی ہے, 1 تا 2 بجے اس میں سب لڑکے لڑکیاں آ کر کینٹین میں اس کے گردا گرد جمع ہو کر اس میں جو ہے تو لیونگ میسیجز کرتے رہتے ہیں آمنے سامنے کے میسیج. اور کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ ان کے 1 تا 2 بجے یا آپ کے پاس 1 گھنٹہ اہم ان طلباء کا ہو رہا ہے, اس میں بھی اہم بات سکھائیں. خیر, ہمارے پروفیسر صاحب جو تھے 2 تا 3 کلاس رہتے تھے, ایسے کہ انہوں نے کہا تھا چونکہ 1 گھنٹے کا بریک ہوتا ہے زیادہ حاضری 5 منٹ کم 3 2 ہوگی, حاضری 5 منٹ کم 2 ہوگی, وہ ان کا اسسٹنٹ آ کر حاضری لے لیتے تھے, اور 3 بجے آ کر ان کے ہاتھ بولنا شروع ہو جاتا, اور جب گھڑی کی سوئی 4 کو چھوتی تھی تو بند ہوتا. انہوں نے ایک واقعہ میں سنایا, میں نے کہا کہ ایک علاقے میں فوج کے ایک علاقے میں پھیل گئی بیماری دستوں کی, انہوں نے مقامی علاج معالجہ تشخیص ٹیسٹ سب کچھ کر کرا کے آخر میں انہوں نے کہا کہ چیف آرمی میڈیکل آفیسر جو ہے اس کو کنسلٹ کیا جائے. کہتے مجھے کنسلٹ کیا, کہتے میں کیا اس جگہ کا خود معائنہ کرنے کے لیے گیا. جو وہاں پر پہنچا ان سے میں نے کہا کہ مجھے اپنا باورچی خانے کا عملہ میرے سامنے کرو, مجھ سے ان سے ملاقات کراؤ. ان کا باورچی لایا گیا, میں نے اسے کہا کہ اپنے ناخن دکھاؤ, اسے دونوں ہاتھوں سے کیے, اتنے لبے لبے اس کے ناخن, اتنے نیچے اس کے میل چٹے پڑیں گے, اور اس میل میں بیکٹیریا کی کالونیاں, اور اس سے وہ سلاب اٹھا کر ایسے ان کو ڈالتا ہے, اور سب کو اپنا فیض تقسیم کرنا ساری. تو میں نے کہا اس کو لے جا کر اس کے ناخن کٹواؤ, اور اس کو ہاتھ دلانے کا آئیجین, اس کو پرسنل اسلامک آئیجین سکھاؤ, مساو کا مسئلہ حل ہے, آپ کی طرف ختم ہو. میں نے کہا کہ آدمی کو نبی فراست حاصل تھی نا, نبی فراست حاصل تھی کہ حالات کا تعلق اعمال سے ہے. اسلامی شخصی صفائی کا جو حکم ہے, اسلامی شخصی صفائی کا جو حکم ہے وہ توڑا گیا ہے, وہ حکم وائلیٹ ہوا ہے. آپ لوگ وائلیٹ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں, توڑا گیا ہم کہتے ہیں آپ کے اعصاب کو پتہ نہیں چلتا. شیعہ والا واقعہ ہے نا, پٹھانوں کا کوئی علاقہ کے لوگ نئے نئے شیعہ ہوئے, جا کر بیان کرنے کے لیے آیا, اس نے بہت بیان کیا لیکن نہیں روئے لوگ, کیونکہ پٹھانوں کا لڑے اور مرے اور اس پر تو اثر نہیں ہوتا. پٹھان کہ لڑے اور ایسے لڑے, ایسے شادتیں ہوئی ہیں, کرنے کا کام کر رہے تھے. سارے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں لوگوں کو کیسے رلائیں گے, حالات نازک ہونا اور غم کے حالات کیسے بیان کریں گے. تو نے کہا آپ لوگوں سے کہیں گے کہ ارنو داس کے حالات کی کہ بیان نسخار کا درخت نہ ہو دوں, نسخار کا درد نہیں بڑھا دوں, ایسے لوگوں کو پتہ چلے کہ حالات بڑے نازک ہیں. تو اس طرح سے بیان میں خاص طور سے جملے کو پھر بولا, اپنے سارے بیان میں درست کر کے درمیان میں لا کر آئی, پھر لوگوں کو پتہ چلا, اس سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے گی کہ اچھا حالات اتنے خراب تھے جی کہ نسخار بھی نہیں ملتی. کل کس بات کو بیان کرنا چاہتے تھے جی, ہاں وائلیشن. نے کہا کہ اسلامی شخصی صفائی کا جو حکم ہے وہ وائلیٹ ہوا ہے, اس کو توڑا گیا, اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ آیا ہے. اس بات کو میں نے کئی بار پہلے کہا ہوا ہے شریعت فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں اور آداب ہیں. عمل کی ترتیب جو ہے نا مستحبات اور آداب. مستحبات میں ایک خلاف اولا کو بھی، پہلے اولا اور خلاف اولا کو بھی شامل کرتے ہیں، تو ایک سے سات طریقے شریعت پر عمل کے ہو جاتے ہیں. آداب جو ہے تو زندگی کے مختلف کاموں کو کرنے کے اچھے اچھے طریقے ہیں، ان پر آپ عمل کریں تو آپ کا ثواب ہے، عمل نہ کر سکے تو گناہ نہیں ہے. گناہ نہیں ہے، آخرت کا گناہ نہیں ہے، لیکن دنیا کے لحاظ سے آداب ترک کرنے سے اہم خطرناک نتائج بھگت سکتے ہیں آپ. ترک آداب کے اہم خطرناک نتائج بھگت سکتے ہیں. میں اپنے کالج میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا شہید نے کہ ایک عورت بننا چاہتی ہے. آیا گیا اندر، آیا اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں بیٹے کی شادی ہے کارڈ دینے کے خود لے آئی ہوں، اور مجھے یاد آئی، میں نے کہا ہمارے پڑوسی رہے ہوئے تھے نصیب. انہوں نے کہا ہم بہت غمزدہ ہیں، بہت دکھی ہیں، اخبار میں جو خبر آئی تھی میرے دو بیٹوں کی موت کی. ہاں میں نے کہا مجھے یاد آئی. میں نے کہا آپ کے بیٹے تھے، خبر تو میں نے پڑھی ہے، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ آپ کے بیٹے تھے. ایک بیٹا تھا کہ وہ میڈیکل کالج میں سلیکٹ ہوا تھا، پتہ نہیں پائلٹ سلیکٹ ہوا تھا اور کیا ہو، تین اس کی سلیکشنیں ہوئی، اور دوسرا جسے آخری سال میں تھا کہ کیا اسلام آباد گئے ہیں کسی کے مہمان ہوئے ہیں، رات کو گیس جلتی چھوڑی، وہ کسی طریقے سے بجھی ہے، پھر کمرہ جو ہے تو پھر آئی ہے، کمرہ گیس سے بھرا ہے، اور صبح دونوں مردہ پائے گی. شریعت کے آداب ہیں، جب رات کو سو تو روشنی کو گل کر دو، چراغ کو گل کر دو، آگ کو بجھا دو، دروازوں کو بند کر دو، بند کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. آداب ہیں، آپ نے عمل نہیں کیا تو آخر کا پھر ایسا کوئی پکڑ نہیں ہوئی، لیکن دنیا کے لحاظ سے اتنا عظیم نقصان اٹھایا، اتنا عظیم نقصان. یہ کہتے ہیں شریر کے کسی شک کو بھی بے قلبی اور سستی کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، معمولی سے معمولی بات کو بھی بے قلبی اور دوسرا کیا بات بولی تھی، سستی اور بحتیاتی وجہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر بات کو پورا کرنا چاہیے. یہ علوم میں تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے آلات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک بزرگ کو آخری زندگی میں پتہ چلا کہ جس وقت وضو کرتے ہیں تو پیروں کا خلال ایسے کرتے ہیں، انگلش نیچے سے کنکھ بلاتے ہیں، اور انہوں نے جو خلال کیا ہوا تھا وہ اوپر سے کرتے رہے تھے. انہوں نے پتہ نہیں کتنے سالوں کی نمازیں دہرائی ہیں، یہ نمازیں میری اس مستحب کے عمل کے ترک کے وضو کے ساتھ ہوئی ہیں، چاہے اس ناگ اس نماز میں دہراؤں گا. دوبارہ جی میں نے جو کہا تھا آپ کو آواز آ رہی ہے، اس وقت آپ کو آواز آ رہی تھی، آپ اٹھ کر آگے آئے، اس سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو آگے نہ تھا، آپ کی سلسلے سے وہ مناسبت مکمل نہیں ہوئی، اب دیکھ سکتے میں نے یہاں کہا وہاں بیٹھا، میں نے یہاں نہیں کہا وہاں بیٹھا. آپ کو آواز آ رہی ہے جی، مضمون پر سمجھ رہے ہیں، وہ ساتھی نئے ہوتے ہیں نا، انہوں نے بیٹھنا ہوتے آگے اور جا کر بیٹھتے ہیں پیچھے، تو کہ ایک تو مضمون ہوتا ہے جدا، مناسبت نہ ہونا طبیعت سے آواز سے، اور فوج میں اپنی گم ہونا، آدمی سمجھتے نہیں مضمون کو. پھر ایک دو بار آدمی اگر کہتے سمجھ ہی نہیں آتی ہے، آپ کچھ ساتھ جا کر دیکھیں پھر آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. کیا بات کر بیٹھے جی، میں نے کہا کہ بیرے ناقص وضو کے ساتھ ہوئی ہے، تو شریعت کے کسی شک کو بھی سستی اور بیتنبی ہے نہیں چھوڑنا ہوتا. کسی مجبوری سے آدمی نہ کر سکا اس پر پھر شریعت نے چھوٹ دی ہے. یہاں تک کہ شریعت نے تو فرائض کے اوپر بھی آدمی اگر قادر نہ ہو جائے بس ہو جائے تو اس کی بھی چھوٹ دی ہوئی ہے. ہمارا قانون کہ انگریزی قانون کی طرح تو نہیں ہے نا کہ اگر رستہ ہی اس نے چھوڑا ہوا زیادہ اثر جو ہے حکم کو توڑ کر یا رشوتیں لے کر کام کرنا پڑتا ہے. تو کہ قانون میں بھی جہاں اور انسانوں کی خرابی وہاں قانون میں بھی خرابی ہوتی ہے. یہ جو خنزیر کے گوشت کا خنزیر کا نام سن کر کتنی میں تکلیف ہو جاتی ہے. اور فرمایا گیا کہ کیسی آئے تھے جی ڈاکٹر سیاض صاحب حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بھی ومن اغتر فمن اغتر غیر باغ ولا عاد ولا اثم علیک. حرام کیا گیا تم پر خنزیر اور مردار اور وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہو. لیکن اگر تم اصرار میں پڑ گئے کہ موت کا خطرہ ہو گیا ایسے مستقبل کے حالات آ گئے ہیں اور زندگی بچانے کے لیے سوائے ان حرام چیزوں کی کوئی چیز ملی نہیں رہی ہے اور تم مدد اللہ غیر باغ ولا عاد نہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کے لیے تم اس بات کو کر رہے ہو اور نہ مزہ لے کر پیٹ بھرنے کے لیے کر رہے ہو صرف زندگی بچانے کے لیے اتنا کھا رہے ہو کہ زندگی بچ جائے فلا استعمال ہے تو اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. قرآن کا قانون سازی کا اپنا اسلوب ہے. یہ قانون جو ہے تو سٹرکٹ ہے ریجڈ نہیں ہے. ہاں جی ایک اس میں گنجائش ہی نہ ہو. گنجائش اللہ تعالیٰ یہاں تک چھوڑی ہوئی ہے لیکن عمل کے لحاظ سے تو معمولی سے معمولی آداب جو ہیں ان کو بھی سستی سے اور بے طلبی سے ترک نہیں کرنا ہوتا. اس نے ہمارے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اجتماع پر جا رہے تھے راستے میں بسیں کھڑی ہوئی نماز پڑھی تو امیر صاحبان نے اعلان کیا کہ سفر میں سنتے چھوڑنا سنت ہے. سفر میں سنتے چھوڑنا سنت ہے. سنتے پڑھنا جی اور کہیر کی کم فہمی اور کمیلمی کی علامت ہے. جی کم فہمی اور کمیلمی کی علامت ہے. اگر آپ کسی ریل میں یا کرائے کی بس میں جس میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے حرج ہو رہا ہے وہ رکتے نہیں ہیں دورے کال پڑ کے جلدی سے جا کر بیٹھ کے اوریل کا وقت تو ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے. بس میں ہم تو چار آدمی نماز کے لیے اٹھے ہیں اور 48 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے سے ہنگامہ کر رہے ہیں. یہ اجزاء مسئلہ ہوتا ہے. اپنا جب اختیار ہوتا ہے تو اپنے اختیار کے وقت سنتوں کا ترک کرنا بہتر بے طلبی کی علامت ہے. اہل حدیث حضرات کہا کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں تو حدیث ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سفر میں سنتے پڑیں گے. تو میں نے ڈاکٹر بدلہ صاحب سے کہا مدرسے میں اس کو داخل کیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے کیونکہ ہمیں اپنے سلسلے کا مفتی چاہیے. یہ جو مدارس میں پڑے ہوئے ہیں آج کل بیٹھا ہوگا ہوگا خفا نہ ہو سب پیدل ہوتے ہیں. یعنی ابتباد کے اجتماع میں دو مفتیوں سے میں نے نماز پڑھائی ہے اور میڈیکل کا آخری سال کا جو طالب علم سے جو قرآن پڑھے نا اس کی طرح دونوں نہیں پڑھ سکتے. جیسے اس نے قرآن جیسے قرآن اس نے پڑھا جیسے نماز اس نے پڑھا میں کہ یہ امتحان ہے. کیونکہ بیدار کے طور پر پڑھے ہوئے ہوتے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے سارے کام خود ہی کیے تھے مگر میرے مشورے پر تو نہیں کیے تھے نا. ہاں جی کیا روز جی اور میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ذرا ایک مہینہ کا اس کو آیا کرتا ہے تو ایک مہینے کو سبق دیا کرتا ہوں اور چند مسائل اس کو تحقیق کے حوالے کیا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبق میں سنتے کیوں نہیں پڑھنی. تو اس نے اگر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ایک فریضہ بیان شریعت ہے. آپ کے واجب فرائض میں سے ایک فریضہ بیان شریعت ہے. تو اس میں آپ کو بیان کرنے کے لیے ترک پر واجب پر عمل کا ثواب ملتا ہے. آپ کو سفر میں سنتے ترک کرنے پر واجب کا ثواب ملتا ہے, کیونکہ اگر آپ سے سفر میں سنتے پڑھ لیتے تو آپ کے لیے گنجائش ہی نہ رہتی سفر میں سنتے چھوڑنے. میں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ سے کبھی اشراق پڑھیے کبھی نہیں پڑھیے, کبھی چاش پڑھیے کبھی نہیں پڑھیے, اور ہم پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں 40 سال سے میری اشراق قضا نہیں ہوئی ہے, اور 20 سال سے میری چاش قضا نہیں ہوئی, اس کی کیا بات ہے؟ اہل حدیث کہا کرتے ہیں کہ التزام مالا یلتزم, اس بات کو لازمی کرنا جو شریعت لازمی نہیں کی ہوئی ہے, کہ یہ جو ہے تو یہ انفیوں کی اور اہل سنت والجماعت کی کوتاہیوں کی میں سے کوتاہی ہے, اس کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بیان شریعت ہے, آپ کا بیان شریعت کے فرض ہے, اگر آپ اشتہار کی پابندی ایسے کرتے جیسے ہم کرتے ہیں تو پھر مستحب کہاں رہتی ہے, وہ تو فسن سے موقع ہو جاتی تھی. اگر آپ اس کو مواظبت سے کہتے پابندی کر لیتے ہمیشگی کی, تو اس لیے آپ کو تو بیان اس پر بیان شریعت کے واجب کو ثواب ملا ہوا ہے. ایک مسئلہ مولوی سمیع اللہ صاحب تھے, مولوی سمیع اللہ صاحب نے میں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ رات کو حالت جنابت میں سوئیں تو اس کا بہت روحانی نقصان ہوتا ہے, انسان کی روح جو ہے مقید ہو جاتی ہے, پاک نہیں ہوتی ہے, اس کی رات کی پرواز ملائلہ کی طرح چڑھنا سارا کا سارا ناقص ہو جاتا ہے, اور باقی بات یہ ہوتی ہے خدا نہ خاصا اگر آپ حالت جنابت میں سوئے ہوئے تھے 12 بجے ایمرجنسی ہو گئی, آپ کو مریض اسپتال پر لے جانا پڑ رہا ہے, تو آپ حالت جنابت میں جا رہے اور وہاں صبح سے نماز آ رہی ہے پھنس جاتا ہے, ٹھیک ہے فوراً آدمی کو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے پھر فون, اور پاک کرنے کے لیے لوازمات بھی نہیں ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ ایک گیزر اپنے اوپر بھائے گرم پانی کا, فرض غسل جو ہے وہ ایک لوٹے سے ہو جاتا ہے, فرض غسل ایک لوٹے سے مکمل 3 بار دھونے کا ہو جاتا ہے, یہ لگتا بات ہے کہ آپ لوگوں کا طریقہ نہیں سیکھو گے, اور پانی بہانے کے خلاف میں تو کیا مفتی کیا مولوی کیا شیخ الحدیث سارے مبتلا اس پہ اسراف کے سر اسراف کے گنہگار ہیں, کہ حضرت صاحب ماشاء اللہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم اہل تصوف ہیں بڑے عمل کر رہے ہیں, مرغی سے بکراتے ہیں گاڑی منڈے سے دکان پر, اور اس کا وہ آدھا پاؤ کھال وغیرہ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں کوڑے کرتے, آدھا پاؤ اللہ کی نعمت, یہ اسراف نہیں یہ تبذیر ہے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چند انتہائی صالح اور انتہائی مشروع مسئلے کے ماہر حضرات تھے, ذبیحہ ان سے کرایا کرتے ہیں, تبذیر کے گنہگار ہیں, وہ ایسے خبر نہیں کام دینا خیال میں تبدیل کر. ہمارے حضرت صاحب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے تشریف لائے, ہم سارے جمع ہوئے ایل انڈیا ارباب میں, ہماری جو خانقاہ ہے وہاں ان سے ملاقات ہونی تھی, جوں داخل ہوئے تو ماشاء اللہ لوگوں کے درجات کو بلند فرمایا ہو گئے وفات پا کے, وہ پورا مارشل آرٹ ہے, اور سارے پاکستان ہندوستان کے کیا علماء کیا مفتی کیا شیخ الحدیث سب درسے تھے, جوں آئے تو انہوں نے کہا لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں, تو ہمیں سب جایا ہوا تھا کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بیان سننے کے لیے یا آپ بیان کریں گے, تو سارے چپ ہو گئے جی بس آپ حاضر ہوئے تھے ملاقات زیارت کے لیے, چلو اس سے رجال چھوٹ گئی, پھر انہوں نے کہا کہ وضو کے لوٹے کہاں پر ہیں, لوٹے کہاں پر ہیں, سارے ٹوٹے سے وضو کرتے ہیں, بس سارا ہنگامہ بن گیا جی. لوٹے نہیں ہیں کہ تم ٹوٹیوں سے وضو کیوں کرتے ہو, یا اللہ سے خبر سوکھ سوکھ وہی اس وقت کے ترازیاں جی, کیا کس کس کی پٹائی ہو رہی ہے جی, خیر سب چپ کھڑے ہیں, ابھی لوٹے لے کر آؤ, کون لے کر آئے گا, پیسے میں دوں گا, ایک آدمی دوڑا آ گیا سب نے کہا میں لے کر آتا ہوں, اس کو پیسے دیں گے جلدی جا کر لوٹے لے کر آؤ, اتنا پانی کے اسراف کر رہے ہیں یہ, اور پھر جب بیٹھ گئے تو ان کو جب وہ پھر بیان کیا انہوں نے ماشاءاللہ بیان کیسے کیا, بیان میں رلایا انہوں نے جو ان کو لگ علم جو فہم جو تقویٰ جو فراست اور عمر کا جو غم درد اسی فرمایا ہوا تھا ان کا یہ تھا سبحان اللہ. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب آپ وہ سن پر بیٹھ جائیں تو ہم کیا کریں؟ خیر یہ بات تھی کہ نبی فراست ایسی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مجھے ٹھوکر لگتی ہے تو میں اس بات کو سمجھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں کہ کس عمل کے نتیجے میں میری یہ گرفت ہوئی اور مجھے ٹھوکر لگی. آج ہم اور آپ یوں کہا کرتے ہیں خبر کم گناہ کے خدے نہیں بولے یعنی مطلب ہے گناہ تو ہمارا نہیں ہے تو بڑے پاک صاف لوگ ہیں خبر کم گناہ کے نہیں بولے. ہمارے مہمان جو سجر صاحب کہتے ہیں پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں کیا ہوگا. میں نے کہا کہ جب گندم پیسی جاتی ہے چکی پر جی اس پر جب چکی پر گندم پیسی جاتی ہے سردیوں میں تو چکی کے نیچے تو گندم کے دانوں کے سروٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے ان کو نیس و نابود کیا جا رہا ہوتا ہے اور گھن چکی کی میخ کے پاس بیٹھا ہوا سردی میں خوب گرم گرم ہوا سے مزے اٹھا رہا ہوتا ہے اور آٹے کے امبار گردا گر پڑا تو اس کو کھا رہا ہوں کھا رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ اپنے اعمال کو درست کریں گے اگر اپنے اعمال کو درست کریں گے اور اللہ کو راضی اللہ تبارک اللہ کو راضی کرنے کی ترتیب کو لیں گے تو اگر ایسے حالات ہو جائیں کہ لوگوں کو گردن کی طرح پیسا جا رہا ہو تب بھی آپ گھن کی طرح آرام سے اور راحت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. کل کے درس کی کون سی آیت تھی؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ڈرو اس فساد سے جو صرف کرنے والوں اس کا وبال کرنے والوں پر نہیں آئے گا بلکہ اس کا وبال جو ہے وہ عام لوگوں پر نہ کرنے والوں پر بھی آئے گا. جس وقت سکوت ڈھاکہ ہوا تھا نا سکوت ڈھاکہ جس وقت ہوا تو اتنا یعنی پاکستان میں ایسا خوف و راس ایسی بے دلی چھائی ہوئی تھی کیونکہ جس ماحول میں میں پلا ہوا ہوں تو ہمارے بچپن میں ہمارے ذہن میں ہوتا تھا کہ ہندو تو مسلمان کے آگے کبھی ٹھہر ہی نہیں سکتا. اور جس وقت انہوں نے 90,000 کو قید کیا اور سکوت ڈھاکہ ہوا اس وقت آل انڈیا ریڈیو سے مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جمعیت العلماء ہند کے صدر تھے حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ ایک صاحبزادے ان نے آل انڈیا ریڈیو سے ایک تقریر کی تھی. اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ کہاں ہے پاکستان کے مفتی جو مشرقی پاکستان میں لڑنے والی جنگ کو جہاد کہہ رہے تھے وہ میرے سامنے آ کر جواب دے اور میرے سامنے آ کر بات کرے اور میں ان کی سمجھ کے لیے اور ان کے فہم کے لیے اس بات کو کہتا ہوں کہ مشرقی پاکستان میں تم ظلم کی جنگ لڑ رہے تھے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت آمیز شکست نصیب فرمائی اور تم پر تمہیں یہ برا دن دیکھنا پڑا. اس تقریر پر ہم بڑے خفا ہوئے تھے. جیسے مدنی صاحب جو کہ ہمارے اتنے بڑے بزرگوں کا صاحبزادہ ہے اور اتنے اہم ادارے کا سربراہ ہے اس سے ایسی تقریر کی اور پاکستان کے خلاف تقریر کی. جس وقت ہندوستان میں گیا تھا نسی میں 71 میں یہ واقعہ ہوا تھا 81 میں ہم جنگ ہندوستان گئے تو ہندوستان کے مسلمانوں نے کہا کہ جس وقت سکوت ڈھاکہ ہوا تو 3 دن کا راشن ہم گھروں میں ڈال کر ہم باہر نہیں نکلے. وہ کہتے ہیں ہم منہ دکھانے کے لیے باہر نکل ہی نہیں سکتے تھے ہندو کے سامنے اتنی ذلت اور اتنی بےزتی ہو رہی. کیا جب اسد مدنی صاحب کی تقریر ہوئی تو اس تقریر کے بعد پھر ہم باہر نکل سکتے ہیں. کیا ہمیں پتہ ہوا کہ مسلمان کو شکست نہیں ہوئی یہ ظالم کو شکست نہیں ہوئی. اور یہ مسلمان مجاہد نے ہتھیار نہیں ڈالے، یہ ظالم نے ہتھیار ڈالے ہیں. خیر پاک بہت بڑے حالات ہیں، اس میں پھر رائیڑ والوں نے 200 آدمیوں کا قافلہ چلایا پورے ملک میں. وہ جگہ جگہ جا کر لوگوں کو جمع کرتے تھے، پھر بیان کرتے تھے. ہاں کہ لوگ اتنا حوصلہ ہار چکے ہیں کہ اب ان کے حوصلے کو بلند کیا جائے. مجھ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اعصابی لحاظ سے، بدنی لحاظ سے تو میں کمزور ہوں، اعصابی لحاظ سے وہ اتنا خردماغ ہوں میں کہ جس وقت آدمی مجھ پر فائر کرنے کے لیے آ رہا ہو تو میرے ہوش و حواس خطا نہیں ہوتے. اللہ کا احسان ہے. مجھے اس وقت لگا ہوتا کہ میں اب کیا کروں گا، تو مجھے کیا کرنا ہے اس مقابلے میں. لیکن جس وقت سکوت ڈاکہ ہوا تھا تو اتنا ٹینشن آیا تھا کہ مجھے باقاعدہ سائیکیٹرک مریض کے اثرات دماغ پر محسوس ہوئے، اتنا غم ہوا تھا. اس وقت دماغی ساتھ میں پڑھ رہے تھے تو میں نے ساتھی سے کہا کہ اس فخر سے نکالی کی مسجد میں جمعہ کی نماز، میں نے کہا کہ آج جاتے ہیں، میں کہا میرے ساتھ جاؤ، اس ممبر پر میں قبضہ کرتا ہوں اور آج تقریر کروں گا میں. اور تقریر کے بعد پھر میں نے لانگ مارچ پر نکلنا ہے اور آپ نہیں میرے ساتھ نکلنا ہے، اور اس وقت واپس آئیں گے جب کہ سکول ڈاکہ کا بدلہ لے لیں گے. ہمارے مولانا عائشہ صاحب رحمۃ اللہ 7 دن تک کھانا نہیں کھا سکتے اور سکول ڈاکہ کے بعد باڑا سے آگے کھجوری میں ہمارا ایک اجتماع تھا، اس میں سب ہمارا امیر ہوتے تھے شفیع قریشی صاحب، وہ تشریف لائے ہوئے تھے اور اس اجتماع میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کی وفات ہو گئی. ہمارے بنا صاحب فرماتے تھے کہ سکور ڈاکہ کے غم نے اس کو کھا لیا. سکور ڈاکہ کے غم نے اس کو کھا لیا اور ضرور پرواز کرتے ہوئے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آخری کلام انہوں نے مجھ سے کیا ہے. اچھا وہ جو قافلہ آیا تھا، قافلے نے ایک خواب کا تذکرہ صرف پشاور میں کیا. پشاور میں بجٹ میں نے خواب کا اعلان کیا کہ فیصل آباد کے ایک بزرگ نے خواب دیکھا ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں زیارت ہوئی ہے اور زیارت ایسے ہوئی ہے کہ ممبر پر آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کے سامنے علماء کی دو جماعتیں علماء کی بیٹھی ہوئی ہیں اور ان میں سے ایک ہلکے کمزور بدن کے عالم کھڑے ہوئے، سفید رنگ کے کپڑے تھے، وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہندوؤں کی فوجیں فاتحانہ انداز میں ڈاکہ میں داخل ہو گئی. تو کہتے ہیں ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے چشم مبارک سے آنسو روانہ ہوئے اور آپ نے فرمایا یہ وہ ثانیہ ہے کہ اس پر آسمان کے فرشتے بھی روئے. آسمان کے فرشتے بھی اس پر روئے. لیکن اس وقت تمہاری مدد نہیں کی گئی، اس موقع پر تمہاری مدد نہیں کی گئی. اور بیان فرمایا کہ اگر تمہاری عورتیں بے پردگی اور تمہارے حاکم جو رشوت اور تم کو کافی ساری باتیں فرمائیں، اگر اس کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر ایک فتنہ بصورت اختلاف اور فساد آئے گا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ ڈرو اس فتنہ اور فساد سے جس کا شکار اس کے مبتلا لوگ صرف نہیں ہوں گے بلکہ نہ کرنے والے بھی اس میں مبتلا ہوں گے. نہ کرنے والے بھی اس میں مبتلا ہوں گے. تو جب وہ یہ بات بیان کی ہمارا مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں، میں تو مارے ڈر کے کہہ نہیں سکتا تھا، سکول ڈاکہ کے بارے میں مجھے بھی خواب آیا اور اس میں یہی آیت مجھے یہ پڑھ کر سنائی گئی ہے وہ تک فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اب وہ فتنہ کیا ہے، وہ فساد کیا ہے، تو اس کی جو ہے تو کتنی تشریح کی ہیں یہ مفسرین نے؟ دو اس کی دو تشریح کی ہیں، ایکٹ یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ترک کر دینا. باپ دیکھتا ہے بیٹے بیٹیاں نماز نہیں پڑھ رہے, آج ہاف سلیو والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بغیر ان کو اتنا کہتے بھی نہیں ہے کہ نہ کرو, کھانا یہ دیتا ہے ان کو, پاکٹ منی ان کو یہ دیتا ہے, داخلے ان کو یہ کرتا ہے, لیکن بغیر اتنا میں نہیں کہہ رہا ہوں, امر بالمعروف نہیں کر رہا, برائی سے نہیں روک رہا. کہ برائی ہو رہی ہو اور اس کے روکنے پر اس کی طاقت ہو قدرت ہو لیکن نہ روکے, یہ فتنہ ہے. نیکی نہ ہو رہی ہو اس پر لا سکتے آدمیوں کو, یہ اس کی نصیحت نہ کر رہا ہو, سمجھا نہ رہا ہو. ایک تشریح یہ کی پر اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت, یہ ساری انہوں نے بیان کی. انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبے میں فرمایا کہ میں جناب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سنا ہے کہ گناہ ہو رہا ہو اور اس کو روکنے پر آدمی قادر ہو اور نہ روکے تو اس وقت جو عذاب آتا ہے وہ نہ وہ کرنے والوں پر جو آتا ہے تو نہ کرنے والوں پر بھی وہ عذاب ہوتا ہے. ایک تشریح یہ کی ہے اور دوسری تشریح یہ کی ہے کہ اس سے مراد ترک جہاد ہے, کہ جہاد کا وقت آ چکا ہو اور جہاد کرنا لازم ہو گیا ہو اور لوگ جہاد نہ کر رہے ہیں. جس طبقے پر جہاد لازم آ گیا انہوں نے نہ کیا, تو اگر جہاد میں ان کے 10,000 آدمی مارے جاتے ہیں تو پھر ان کے 20,000 آدمی مارے جاتے ہیں جب دشمن غالب ہو کر آتا ہے. اور مزید جو ہوتا ہے کہ ان کی پردہ دار عورتوں کو پھر کافر بے عزت کرتا ہے اور یہ کچھ نہیں کہتا, ان کے سامنے بے عزت ہوتی اور یہ کچھ نہیں کہتا. تو بھائی کیا کہیں, بڑے مجبوری بڑھنا پڑتا ہے, بیان کرنا پڑتا ہے. خیر جی, میرے بھائی اپنے آمال کو درست کریں, خود تقوا پر آئیں اور اس کے لیے بقدر ضرورت ہے ہمارے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کریں, سمجھائیں لوگوں کو, زبان سے سمجھائیں, ہاتھ سے, جہاں آپ کا بس چلتا ہے آپ نہیں روک رہے تو اس بات کو سمجھائیں, وہ ذمہ داری آپ کی میرے بھائی. کیسر صاحب کہتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوئی, میں باہر نکلا تو آدمی کہتا ہے صاحب سو کیبل خراب جا کر ٹکولر لگا گلے, ہماری کیبل تو نہیں چلتی, تمہاری ہمارے گھر میں کیبل کیسے, اس کا سدے چلیں گے اگر ٹکولر ذرا گلے. کہتے ہیں کہا ہے کہ دو بھائی جو دادا کمرے میں رہے ہیں انہوں نے لگائی رہائش کے گھروں میں دی ہوئی ہے, کھانا پینا یہ دے رہے ہیں اور اعمال اپنی مرضی کے کر رہے ہیں. شریعت کی ایک اصطلاح ہے مداہنت, تو سو کے مداہنت سے ترجمہ ہوئی ہے الطاف نے تو درد کے نام سے. اور کوئی ساتھی بتایا کہ مداہنت کا کیا ماننا پڑتا ہے, دیش کالا زمین سر پیش ہو اور زمین وقف تاج زمین ٹکٹ ہے مداہرت بھائی دوسی تھا بغیرتی تھا, جس کا بس چلتا ہے وہ اگر روکتا نہیں ہے وہی آج یہ مداہن اور دیوس ہے, اور دویوس کا فرض واجب حج روزہ ذکر زکات کوئی چیز بھی قبول نہیں ہے, اللہ دویوس کے اعمال اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. آج کے لیے جا رہا ہے اور آ رہا ہے, عمرے کے لیے جا رہا ہے اور آ رہا ہے, یا پختون سڑی اگر سے میاش کے 2 لاکھ روپئے گٹا راوڑی آنی اور بھی دو سے مطلب ہے پھر کور کا تو آیا مجھے بغیر تھا 7 لاکھ روپئے سے پکار تھا وہ چھوکڑ کھڑے ہیں تاکہ غیرت نہیں کما پڑ یہ اس نے ہمارے سلسلے کے بعد اگر ہمارے سے یہ غیرت کی بات نہیں سیکھی اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ